Mocna piątka dla zdrowych kości. Aflofarm. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 15 listopada, jest 10. Serwis Trójki, Anna Zaleśna-Sewera. Niewybuchem w Głogowie zajmują się saperzy. Tysiące osób musiały opuścić domy. Takiej akcji nigdy nie było. Jeżeli były jakieś ewakuacje, to były próbne alarmy. Politycy Platformy Obywatelskiej z kontrolą poselską w Ministerstwie Finansów zabezpieczają dokumenty w związku z aferą KNF. Akcja poszukiwawczo-ratownicza na Mazurach to scenariusz ćwiczeń Anakonda. Saperzy wkraczają do akcji w Głogowie w województwie dolnośląskim. Wczoraj robotnicy wykopali w centrum 250-kilogramową bombę lotniczą. Około 3000 osób musiało opuścić domy i miejsca pracy. Część lokatorów już wczoraj przeniosła się do krewnych i znajomych. Joanna Ketlińska przyznaje, że w kamienicach, którymi administruje, w tej chwili przebywają tylko ochroniarze. Ja jestem bardzo zaskoczona, bo mówię, no pracuję tutaj praktycznie od początku, nigdy się coś takiego nie wydarzyło, takiej akcji nigdy nie było. Jeżeli były jakieś ewakuacje, to były próbne alarmy, a tutaj sytuacja taka, nie inna i wszyscy się ewakuowali razem z dziećmi, czują się dobrze. Saperzy zakładają, że najpóźniej do 13:00 bomba będzie na poligonie. Troje polityków weszło rano z kontrolą poselską do Ministerstwa Finansów. Rozpoczynamy kontrolę w resorcie w związku z działalnością byłego szefa KNF-u Marka Chrzanowskiego i osób z nim powiązanych, poinformował poseł Platformy Obywatelskiej Cezary Tomczyk. We wtorek Chrzanowski złożył dymisję. Premier ją przyjął. Miało to związek z publikacją Gazety Wyborczej, która napisała, że według właściciela Getin Noble Banku Leszka Czarneckiego, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego w marcu zaoferował przychylność dla tego banku w zamian za około 40 milionów złotych. Trwa prokuratorskie śledztwo. Paweł Mucha z Kancelarii Prezydenta oceniał w Polskim Radiu, że państwo sprawnie zareagowało na aferę KNF. Zapewnił też, że prezydent śledzi rozwój sprawy. Pełniącym obowiązki prezesa KNF-u ma dziś zostać dotychczasowy wiceszef instytucji Marcin Pachucki. 25 listopada specjalny szczyt brexitowy. Europejscy przywódcy mają zatwierdzić porozumienie dotyczące warunków wyjścia Wielkiej Brytanii z Unii. Termin ogłosił szef Rady Europejskiej Donald Tusk po spotkaniu z głównym negocjatorem Michelem Barnierem. Zwołanie nadzwyczajnego szczytu było możliwe, bo w negocjacjach Brukseli z Londynem udało się przełamać kilkutygodniowy impas i znaleźć rozwiązanie, które pomoże uniknąć przywrócenia po Brexicie kontroli granicznych między Irlandią a Irlandią Północną. Wcześniej zagwarantowane zostały prawa Europejczyków na wyspach i rozliczenia finansowe, czyli brytyjskie wpłaty do unijnego budżetu. To, co uzgodniliśmy, jest uczciwe i wyważone, bierze pod uwagę stanowisko Wielkiej Brytanii. Mówił dziś unijny negocjator Michel Barnier. Szef Rady Europejskiej Donald Tusk zwrócił się do Brytyjczyków. Jestem bardzo smutny z powodu waszego wyjścia z Unii, ale zrobię wszystko, by nastąpiło to w sposób najmniej bolesny dla was i dla nas. Porozumienie brexitowe zaakceptował wczoraj brytyjski rząd. Jeśli zrobią to także europejscy przywódcy, to umowa zostanie przesłana do zatwierdzenia do brytyjskiego parlamentu i Parlamentu Europejskiego. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. I pilna informacja z Londynu. Brytyjski minister do spraw Brexitu rezygnuje ze stanowiska. Dominic Raab stwierdził, że nie może z czystym sumieniem poprzeć ostatecznego tekstu umowy rozwodowej z Brukselą, forsowanej przez premier Theresa May. Manewry Anakonda 18 ponownie na Mazurach. Tym razem żołnierze ćwiczą na północy regionu, bliżej polsko-rosyjskiej granicy. Akcja poszukiwawczo-ratownicza odbędzie się w okolicach Węgorzewa. Będą w niej uczestniczyli m.in. żołnierze 4. Warmińsko-Mazurskiej Brygady Wojsk Obrony Terytorialnej. Terytorialsi odegrają w realizacji epizodu ważną rolę, bo są żołnierzami, którzy najlepiej znają teren ćwiczeń. Wcześniej w regionie na poligonie koło Orzysza ćwiczono manewr taktyczny luzowania, czyli zabranie z pola walki pododdziału, który stracił zdolność bojową, i zastąpienie go nowym. W manewrach uczestniczyli żołnierze batalionowej grupy bojowej NATO oraz 12. Szczecińskiej Dywizji Zmechanizowanej. Z kolei żołnierze 22. Bazy Lotnictwa Taktycznego w Malborku ćwiczyli koło Wielbarka epizod lotniczy na tak zwanym drogowym odcinku lotniskowym, który może pełnić funkcję pasa startowego dla samolotów. Wojskowych z Malborka wspierali warmińsko-mazurscy terytorialsi. Paweł Karpiszen, Polskie Radio Olsztyn. Nowa trasa polskich linii lotniczych LOT. Narodowy przewoźnik ogłosił, że od 14 czerwca przyszłego roku samoloty tej linii będą latać z Warszawy do stolicy Libanu, Bejrutu. Rejs będzie trwał 3,5 godziny. Trasę będą obsługiwać samoloty Embraer 195, w których jest od 112 do 118 miejsc. Przewoźnik chce na razie latać do stolicy Libanu w ciągu lata. Czy połączenie zostanie utrzymane także zimą, będzie zależało od zainteresowania pasażerów. Uruchomienie połączenia przewoźnik motywuje zwiększającym się w ostatnich latach ruchem do Libanu z Europy. Rozkład został tak skonstruowany, żeby umożliwić dogodny czas przesiadek w Warszawie w drodze do portów w Europie Zachodniej, Północnej i na Bałkanach. Połączenie ma obsługiwać zarówno ruch turystyczny, jak i biznesowy. Przedstawiciele LOT-u argumentują, że Liban charakteryzuje się na tle państw regionu stabilną sytuacją polityczno-ekonomiczną. Polskie linie lotnicze LOT już kilka lat temu obsługiwały tę trasę, ale połączenie zostało zawieszone. Aleksander Przoniak, Polskie Radio. To był serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Bydgoszcz, Toruń, Zakopane. Tam dziś popada. Przejaśnienia w Gdańsku, Gorzowie Wielkopolskim i Zielonej Górze. W pozostałej części kraju przewaga chmur. Na termometrach od 7 stopni w Suwałkach do 10 w Gorzowie, Zielonej Górze, Szczecinie i Poznaniu. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Tylko do niedzieli 18 listopada. Wielkie rabaty w Mediamarkt. Wybrane produkty taniej nawet do 2,5 tysiąca złotych. Szukaj produktów oznaczonych żółtym szyldem i na mediamarkt.pl. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Ludzie pytają, jak trafić szóstkę. No, powiem tak. My kule zrobimy wszystko, aby dobrze wypaść. W kumulacji Lotto do wygrania 4 miliony złotych. Graj w punktach Lotto. Miliony kręcą każdego. O, widzę, że masz preparat z witaminami D3 i K2. Nie tylko mam, ale i stosuję. To Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3? Nie. A co to za różnica? Lepiej zmień na Ibuvit. Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3 jest restrykcyjnie kontrolowany pod kątem jakości, tak jak leki. A witaminy D i K są rozpuszczone w tłuszczach, co ułatwia ich wchłanianie. Ibuvit D3 plus K2 plus omega-3. Suplement diety. Medana Pharma S.A. Wybieraj świadomie i postaw na bezpieczeństwo i jakość potwierdzoną certyfikatem. W Lidlu znajdziesz ubrania z prestiżowym certyfikatem Instytutu Hohenstein. Lidl. Certyfikowana jakość w niskiej cenie. Haniu, czy możesz wziąć za mnie zastępstwo w 4A? Straciłam głos. Basiu, nie martw się, oczywiście, że wezmę. A ty na problemy z gardłem? Weź Septinum. Wyrób medyczny Septinum chroni, nawilża, a także łagodzi podrażnione gardło, chrypkę i suchy kaszel. Kojące działanie utrzymuje się dzięki ochronnej powłoce hydrożelowej, powlekającej błonę śluzową gardła i krtani. Septinum. Gardło pod ochroną. Zapytaj w swojej aptece. Zdrowit. Marian, ja wiem, że teraz jest ten Black Week, że są mega okazje, ale żeby tak kupić telewizor i zapłacić teraz tylko połowę, to ty nie dasz rady, Marian. Co ja nie dam? Patrz, Barbara, kupię i jeszcze drugi dostanę, za złotówkę. Mega okazje na Black Week w Media Expert. Kup telewizor w promocji, zapłać teraz tylko połowę, a resztę za pół roku bez żadnych dodatkowych kosztów. A do tego dostaniesz drugi telewizor za złotówkę. RRSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl. Wyobraź sobie niewyobrażalne. I graj o 390 milionów złotych. Kumulacja w Eurojackpot. 390 milionów złotych. Losowanie już w piątek. Graj w punktach Lotto. Tego jeszcze nie było. Codziennie w sklepach Leroy Merlin setki wybranych produktów licytuj już od złotówki. Dziś zestaw natryskowy Hansgrohe o wartości 298 zł. Jutro wkrętarka. To ty decydujesz, za ile wylicytujesz. To dopiero początek atrakcji z okazji naszych urodzin. Leroy Merlin. Regulamin aukcji dostępny w sklepie. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Do południa. Thank you. Oczywiście w roli głównej, kiedy prowadzę audycję do południa, jest państwa dobre samopoczucie i świetny nastrój, ale przyznam, że czasem zdarza przemycić mi się piosenki, które dbają o to, bym ja była w jak najlepszym nastroju i to jest jedna z nich, Some Velvet Morning, Primal Scream, z gościnnym udziałem Kate Moss. Ale teraz w roli głównej z pewnością są słuchacze, gdyż mamy nagrody dla państwa. Jeśli mają państwo ochotę od nas otrzymać nasze tegotygodniowe płyty tygodnia, a jest to płyta nie byle jaka, jedna z najsłynniejszych w dziejach muzyki popularnej, czyli słynny biały album Beatlesów, to teraz jest czas, by sięgnąć po telefon i wysłać do nas SMS na numer 71335, 71335, w treść wiadomości proszę wpisać imię, nazwisko, adres korespondencyjny, wydany właśnie teraz w nowej, imponującej dodatkami i ciekawostkami wersji biały album Beatlesów. 71335. 1, 2, 3, 4. I look at you all, see the lover that's sleeping, while my guitar gently weeps. The problems you sow are the troubles you're reaping. Still my guitar gently weeps. I don't know why nobody told me how to unfold your love. I don't know how someone controlled labels and sold you. It's turning while my guitar gently weeps. With every mistake we must surely be learning. Still my guitar gently weeps. I don't know why you were diverted, you were perverted too. I don't know how you were inverted, no one alerted you. I look at the trouble and hate that is raging, while my guitar gently weeps. As I'm sitting here doing nothing but aging, pan Janusz z Olkusza i pani Maja z Olsztyna otrzymują od nas biały album The Beatles, piękne, właśnie wydane wznowienie tej płyty. À la mort, mi amor, je pars tout. Vanessa Paradis szykuje nową płytę. My sięgnęliśmy po jej zbiór piosenek miłosnych, album Love Songs z 2013 roku. 20 minut po 10, teraz przeniesiemy się do świata, w którym najważniejszą rolę odgrywają dźwięki, emocje i wyobraźnia. Agnieszka Furtak-Bilnik. Doskonale operują dźwiękiem, są mistrzami w tworzeniu atmosfery i przede wszystkim umieją słuchać. Wczoraj wieczorem poznaliśmy nazwiska laureatów 3 corocznych konkursów reportażystów radiowych. Melchiory 2018, Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji oraz konkursu stypendialnego imienia Jacka Stwory, ten ostatni dla młodych reportażystów. Najważniejsza nagroda przyznana w trakcie uroczystej gali reportażystów polskich w studiu imienia Witolda Lutosławskiego to nagroda dla radiowego reportażysty roku. Otrzymała ją Dorota Jaśkiewicz-Łebek, niezależna reportażystka z Jeleniej Góry, za, jak to ujęło jury, kunsztownie zbudowane i poruszające opowieści o artystach. Tytuł radiowego reportażysty roku 2018 Dzierżycielnie pani Dorota Jaśkiewicz-Łebek. Gratulujemy. Nagroda jest ogromnym wyróżnieniem z całą pewnością, ale jest też zobowiązaniem, ponieważ kiedy dostaje się taki tytuł, no to wstyd byłoby dać plamę na przyszłość. W kategorii premiera roku jury przyznało 2 równorzędne nagrody Srebrnego Melchiora. Pierwsza dla Agnieszki Czyżewskiej-Jacquemet z Polskiego Radia Lublin za dokument Jestem Ruzia, czyli wzruszającą historię żydowskiej dziewczynki heroicznie uratowanej przez mieszkańca podlubelskiej wsi. Druga nagroda przypadła niezależnym twórcom Adamowi Bochińskiemu i Maciejowi Hameli za opowieść o polskości w pasjonującym dokumencie o obrazie Bitwa pod Grunwaldem. Właściwie zaczynamy naszą przygodę z reportażem i z audycjami radiowymi. Dla nas takie doświadczenie jest niezwykłym prestiżem. Samo przesłuchanie tego reportażu w obecności profesjonalnych reportażystów jest takim bardzo uczącym pokorę doświadczeniem, dla mnie bardzo budującym. Trochę się wzorujemy na audycjach amerykańskich, bardziej niż na szkole reportażu polskiej, do której mamy bardzo duży szacunek oczywiście. No i próbujemy swoich sił. Jesteśmy teraz pełni zapału, żeby robić dalej. Grand Prix Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji zdobyła w tym roku Hanna Bogoryja-Zakrzewska ze studia reportażu i dokumentu Polskiego Radia, autorka reportażu Koncert na 2M – Muzyka i Marzenia. Ja jestem bardzo zaskoczona, że zdobyłam tę nagrodę. Nie jest tak, że ja uważam, że to jest zły reportaż. Ja jestem z niego bardzo niezwykle zadowolona, naprawdę. Rzadko jestem zadowolona, z niego jestem. Ale to jest temat tak niemodny w sumie, no bo nawet pytanie, o czym to jest, no jest o muzyku, który spełnia marzenia, no przecież brzmi nudno. Ale ja wiem, że ten reportaż czaruje. I cieszę się, że zaczarował jury, aczkolwiek tego się nie spodziewałam. W kategorii Inspiracja Roku zwyciężyła Dagmara Drzazga z TVP Katowice za fascynujące i poetyckie przedstawienie świata ludzi sztuki. A konkurs młodych reporterzystów imienia Jacka Stwory wygrała Magdalena Świerczyńska-Dolot z Radia Gdańsk. Stypendium daje przede wszystkim możliwość wybrania sobie mentora. To jest osoba, która zrobiła już kilkadziesiąt, kilkaset reportaży w swoim życiu i ma nas czego nauczyć. No i wyróżnienie i prestiż, tak ja to odbieram. Wszyscy laureaci otrzymali statuetki Melchiorów i nagrody pieniężne, a zwyciężczyni konkursu imienia Jacka Stwory będzie mogła w ramach stypendium zrealizować swój reportaż marzeń. Cudem jest dzień, każdy człowiek jego jest. Cudem jest, o cudem jest świat. Dla zebranych zaśpiewała Stanisława Celińska, a na gali reportażystów radiowych była Agnieszka Furtak-Bilnik. A ja nie mogę przestać myśleć o tym diamencie. Diamonds are forever. They are all I need to please me. They can stimulate to tease me. They won't leave in the night. I've no fear that they might desert me. Diamonds are forever. Stroke it and then dress. express it. I can see every part, nothing hides in the heart to hurt me. I don't need love, for what good will love do me? Diamonds never lie to me, for when love's gone, they last on. Diamonds are forever, sparkling around my little finger. Unlike men, the diamonds linger. Czy będzie z tego diamentowa trylogia i w trzeciej godzinie też diament w tytule? Zobaczymy. Na razie korespondencja od Państwa. Za wszystkie listy ogromnie dziękuję. anna.gacek@polskieradio.pl. Jestem też na Facebooku i oczywiście dziś w roli głównej zespołu U2. Mail od pana Jacka. Byłem w tym roku na dwóch koncertach U2 w Berlinie, a raczej na jednym, no i świadce, bo pierwszy nie odbył się 1 września, gdy Bono stracił głos. No i tak, oczywiście wróciłem do Berlina przedwczoraj i potwierdziło się to, co zauważyłem już wcześniej, że U2 są przede wszystkim zespołem. I o tę bliskość chodzi też w koncepcie całej trasy. Dzięki scenie przeprowadzonej przez środek hali członkowie zespołu są dosłownie na wyciągnięcie ręki. I najlepszym momentem 2 dni temu były 2 berlińskie piosenki. Stay z opowiadaniem Bono o tym, jak zespół Fallen Out of Love, czyli odkochali się w sobie, ale z pomocą Briana Eno stworzyli 2 następne płyty, oraz Who's Gonna Ride Your White Horses, gdy w samej końcówce panowie schodzą się na wybiegu do perkusji Larego i faktycznie grają obok siebie na jakichś 3 metrach, stykając się barkami jak młody zespół na salce prób. I wreszcie mogłem zobaczyć to z bliska, napisał pan Jacek. Pan Marek też był bardzo, bardzo blisko. Pisze, że jeszcze nie opadły emocje po tym berlińskim koncercie. Ten mini set ZooTV z Europa, odśpiewany przez Bono tuż przede mną, niezapomniane chwile. I pan Marek na dowód swoich słów wysłał także zdjęcie. No i Bono rzeczywiście na wyciągnięcie ręki. Dzisiaj w dopołudnia mówimy, uwaga, kochanie, Achtung Baby, płyta YouTube, wrócimy jeszcze do niej. Niezmiennie czekam na listę od Państwa, anna.gacek@polskieradio.pl. Kto widział w tym roku YouTube na żywo, proszę koniecznie dać znać, jak było. Za 28 minut 11. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Trójka wraca do korzeni. Dziś jesteśmy we Wrocławiu. My jak my. Jest tam Kuba Witkowski. Dzień dobry. Dzień dobry, witam ponownie. Chciałbym Państwa tym razem zabrać tuż obok Ostrowa Tumskiego, bo tu wciąż jestem i zapraszam słuchaczy, którzy chcą się ze mną zobaczyć, żeby tu przyszli. Ale no właśnie, chciałbym zabrać tuż obok na osiedle nad Odrze, o którym ostatnio coraz więcej się mówi. Jeszcze kilka lat temu była to dzielnica podobna do poznańskich Jeżyc lub warszawskiej Pragi Północ. Wiedzą pewnie Państwo, o czym mówię. A dziś to dzielnica, w której taki charakter został solidnie przełamany przez napływających i osiedlających się tutaj społeczników i artystów. I nie ma co się dziwić, nad Odrze ma ten specyficzny klimat, na który tuż po wojnie wpływ miała liczna społeczność lwowska, a ślady obecności Lwowian we Wrocławiu pokazał mi mieszkaniec nad Odrze, Wojciech Mach. Nie jeszcze ludziom tak dobrze jak to. Prawdziwych lwowiaków procentowo w stosunku do ilości mieszkańców Wrocławia było niewielu, ale ponieważ była to elita naukowa i kulturalna, nadawali cały ton życiu. Obejdźmy tu z tej strony, będzie lepiej widać. Lwowskie piekiełko. O, w tej chwili tam oficyny są zburzone, ale sądząc po fotografiach, była to bardzo duża sala dancingowa. Grała niemiecka orkiestra, tańczyli radzieccy oficerowie, piwo dostarczane było z browaru Piast. O, wchodzimy do bramy, idziemy teraz dalej. Po lewej stronie Rydygiera jest Szpital Świętego Jerzego, a teraz naprzeciwko szpitala mijamy dziedziniec artystyczny, hostel Hard Hotel. Odbywają się tu różne imprezy artystyczne, wystawa, murale, jest mała restauracyjka, tu są różne występy, gramy, śpiewamy też. Sprzedaję gruszki, dużo pietruszki. Tu jest pod numerem 32 słynny sklep u Piecyka, mimo że to w tej chwili przejął Zbyszek inne pokolenie z Marylką, ale jest to tradycyjny sklep, który przed wojną jeszcze istniał. To co, zajrzymy do środka? Wejdziemy oczywiście. Nastrój niepowtarzalny. Cześć, Zbysiu. Witam, witam. Podobno ten sklep jest tutaj szczególny. Tak. A dlaczego? Od czasu zakończenia wojny. Czyli co, te regały, ten wystrój? Roku. Tak, teraz zdjęcia robią, fotografie pamiątkowe takie. Czyli pytają, dlaczego tak. Oldschoolowo? Tak, zgadza się wszystko. Jak się żyje tutaj na Nadodrzu? Spokojnie, fajnie jest, naprawdę spokojnie jest. Kiedy było gorzej? Ulice sobą między sobą walczyły, można powiedzieć tak, nie? Biły się, nie? Ale dosłownie? To były takie gangi, ulice na ulicę? Takie ulice na ulicę były. Ale o co szło? No to zawsze dla się powód, nie? Gdzie teraz jesteśmy? To jest plac Staszica. Stoimy na pierwszej stacji kolejki wąskotorowej, uruchomionej w 1898 roku. No ja tu mieszkam od urodzenia, 65 lat, na Łowieckiej. Pan tutaj tą kolejką jeszcze jeździł? Tak, ojciec nas zabierał, żeby jeździli na grzyby. Gdzie? No do Milicza. I to była jakaś przygoda dla dziecka? A no pewnie, kurczę. Taką kolejką to się jechało. Tutaj naprzeciwko stacji był taki okrągły bunkier, to był bar. To tam zawsze spotykali się przed rejsem, że się tak wyrażę. To co, idziemy dalej? Tak jest. To jest dworzec Wrocław nad Odrze? Tak, stoimy teraz przed dworcem nad Odrze, zbudowanym w 1868 roku. To jest też to miejsce, do którego przybywali Polacy ze Lwowa i ze wschodu po wojnie? Tak. Ze wschodnich terenów, ze Lwowa przede wszystkim oraz Polski Środkowej, bo było tu najlepsze połączenie wtedy. I tu się schodzi na perony? Za dworcem na Odrze zaczyna się osiedle Kleczków. Na Odrze jest do środka peronów. Czyli można powiedzieć, że tutaj nasz spacer się kończy. Tak, zaczęliśmy od południowej strony Nadodrza, kończymy na północnej stronie Nadodrza. Przyznają Państwo, że klimat na Dodrza potrafi się udzielić. Warto wiedzieć, że to tu też znajduje się jedna z 20 najlepszych, zdaniem brytyjskiego Guardiana, lodziarni w Europie. Są też liczne kluby, kawiarnie i miejsca spotkań, dlatego każdy, kto przyjeżdża do Wrocławia, powinien tutaj zajrzeć. Kuba Witkowski, bardzo dziękuję. Kolejne relacje z Wrocławia dziś w popołudniowym wydaniu. Zapraszamy do Trójki. Sponsorem audycji jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do Wrocławia. Blair i ich niezapomniane Beatle Bum. Cały czas płyną listy w temacie najczęściej to słowo, nawet nie słowo, to jest coś, co już jest zakorzenione tak bardzo w naszych umysłach fanów i sercach muzyki, że właściwie jest to funkcjonujące słowo, czyli YouTube. Pan Arkadiusz pisze, pamiętam zapisany w emocjach dzień, w którym na małym targowisku w małym mieście kupiłem pierwszą legalną kasetę. I było to Achtung Baby. Panie Arkadiuszu, ja też pamiętam dzień, kiedy kupiłam kasetę Achtung Baby. Nie była to moja pierwsza legalna kaseta, gdyż nie umiałam znaleźć legalnego wydania Achtung Baby i całe lata słyszałam tę płytę w innym układzie. Po latach dopiero zorientowałam się, że są na tej płycie piosenki, o których nie wiedziałam, że są. Moje Achtung Baby nie kończyło się na przykład utworem Love is Blindness. Ktoś, tak, pirat po prostu odważył się zaszaleć w kolejności albumowej i inaczej ustawić arcydzieło oraz wyrzucić z niego dwie piosenki. anna.gacek@polskieradio.pl, adres do Państwa dyspozycji, oczywiście nie tylko w temacie YouTube. Block Party za 14 minut 11. Międzynarodowy Festiwal Filmowy Energa Camer Image 2018. A na festiwalu jest Ryszard Jaźwiński. Dzień dobry. Dzień dobry, tak, pozostaję w Bydgoszczy, a dziś ze mną w Studio Trójki aktorka Eliza Rycembel. Dzień dobry. Dzień witaj dobry. Eliza. Wiem z doświadczenia, że aktorów naprawdę tak na co dzień trudno spotkać, zwykle pracują i ty należysz do tych, powiedziałbym, zapracowanych, ale udało się chociaż na chwilę wpaść do Bydgoszczy, tak? Tak, na jeden dzień, ale zawsze to coś. Dlatego jesteś z nami. Tu w konkursie filmów polskich pokazywany był film z twoją główną rolą, to oczywiście Nina Olgi Hajdas. Z jakim wspomnieniem zostajesz przy tym filmie? Premiera już była niedawno. Wspaniałym. Trudnym, ale wspaniałym doświadczeniu. Bo to jednak kino psychologiczne, kino wypełnione emocjami. Kino o miłości i o kobietach i o związkach. Takie bardzo kino, które wypełnia od środka i z którym się trochę jest. Przynajmniej ja tak mam po planie. Trzymasz kciuki za Ninę tu w konkursie? Strasznie. Strasznie trzymam za kciuki za tutaj jego bycie w konkursie, ale też za w ogóle to, co się teraz będzie dalej działo z tym filmem. A co się dalej będzie działo? Mam nadzieję, że będzie dalej jeździło dokładnie na jakieś festiwale i będzie sobie żyło swoim festiwalowym życiem. Zobaczymy, wszystko okaże się w sobotę. To jest taka ciekawostka, że filmy polskie oceniają wyłącznie jurorzy zagraniczni, więc wybory mogą być zaskakujące. Tak, ale to jest też bardzo, to jest bardzo fajne, dlatego że spotykam się też z opiniami ludźmi, którzy absolutnie nie są związani tutaj z polską branżą filmową i też to jest bardzo ciekawe doświadczenie usłyszeć w ogóle, co ludzie z innych krajów wiedzą, tak? Dokładnie. Nie wiedzą, co myślą o filmie, tak? Tak, dokładnie. No to jest okazja, by zapytać cię o kolejne role. Ja się bardzo cieszę, że laureatka konkursu Talenty Trójki w kategorii film właściwie nie narzeka na brak pracy, bo możemy już tak nawet z biegu zapowiedzieć, czy kolejne premiery filmów z twoim udziałem. Ta najbliższa zapewne, bo już w marcu przyszłego roku, to nowy film Borysa Lankosza. Kogo zagrałaś, wokół czego historia? Tak, Ciemno prawie noc jest filmem, którego jest planowana premiera na marzec. Wcielam się tam w postać siostry głównej bohaterki i pojawiam się tak naprawdę w retrospekcjach. Nie jest to duża rola, natomiast jest to epizod dosyć istotny dla zrozumienia głównej bohaterki, do tego, którą co ona przeżyła. Marta Cielecka, tak? Dokładnie. Mhm. Żeby zrozumieć jej postępowanie i zachowanie i tak naprawdę ten świat też, w którym to wszystko się dzieje, to cała akcja się rozgrywa. Zapraszają cię do współpracy uznani reżyserzy młodego pokolenia. Kolejny to Jan Komasa i kolejny film Boże Ciało. Historia współczesna. Współczesna historia to jest historia, której scenariusz powstał na podstawie reportażu Mateusza Pacewicza, który ukazał się kiedyś w dużym formacie. Jest to historia o człowieku, który udawał księdza i który robił to bardzo skutecznie. Po wyjściu z więzienia, tak? Po wyjściu, tak, z więzienia, tak. Więc no jest to na pewno ciekawe, jest to na pewno też na tobie w tym momencie. Taki rodzaj też gry z naiwnością ludzi, tak? Tak, ale co jest fascynujące i ciekawe w tym wszystkim, to że ten człowiek po prostu naprawdę wierzy i jest naprawdę człowiekiem, któremu nie można zarzucić, że robi coś złego, bo on robi... Znaczy, po pierwsze jest pewnie chory też psychicznie, ale po drugie wierzy totalnie w swoją misję zbawienia świata. No i wreszcie film Michała Rosy, Piłsudski. Tutaj na premierę jeszcze prawie rok poczekamy, bo planowana jest w listopadzie dopiero przyszłego roku. No ale tak jak patrzę na twoje dotychczasowe filmowe kreacje, absolutnie zwykle grasz bardzo współczesne dziewczyny. No i tu wreszcie jakaś niespodzianka, bo film jednak historyczny. Tak. To jest wspaniałe doświadczenie, dlatego że nagle muszę przywdziać ten kostium gigantyczny, tę sukienkę, które nosiło się w tamtych czasach. Jest to też gigantyczna odpowiedzialność. Jednak to jest kino, no jest to kino historyczne i oczywiście skupiamy się na takim okresie Piłsudskiego, który gdzie jakby też ta polityka nie odgrywała aż tak dużej ale jednocześnie też ona gdzieś tam się pojawiała w tle cały czas, więc... A zagrałaś córkę Marii Piłsudskiej. Tak, w którą wciela się Magdalena Boczarska, więc to też było bardzo miłe, żeby zagrać z tak zdolną aktorką. No i wymagało to jednak przywdziania jakichś konkretnych ciężkich sukni, kostiumów, tak? Nawet nie do końca ciężkich, bo to już jest ten okres, w którym te suknie zaczynają być właśnie zwiewne i lekkie, ale jednak jest to zupełnie coś innego i jest bardzo różne od tego, co na co dzień, w czym na co dzień się poruszam i jak się ubieram na co dzień, więc to jest wspaniałe, zwłaszcza, że ten kostium, ja bardzo wierzę w siłę kostiumu i butów i sukni, tego, że w momencie, w którym założysz kostium swojej postaci, to o wiele prościej jest ci zagrać. No tak, kostium zawsze tworzy również kreację tak. aktorską. Dziękuję ci bardzo za te zapowiedzi, czekamy na premiery kolejnych twoich filmów, no i pozostajemy w Bydgoszczy, ty jeszcze chociaż przez chwilę z nami. Chwileczkę. Więc dziękuję za to spotkanie w Studio Trójki. Była z nami aktorka Eliza Rycembel i trzymamy kciuki za Ninę. Dziękuję bardzo. Dziękujemy. Dziękujemy Ryszard Jaźwiński z festiwalu Kamer Image. Wracam do siebie, zabieram cię, ale długo idę, długo. Kusi mnie diabeł w chłopięcej skórze. Chce mnie podrzucić, ale w odwrotną stronę. Zapraszamy do reklamy. No, dobra, Atom. Twoje szumidło kontra mój dyktafon. A co jak nagrasz? To mi dasz 40 milionów bananów. I co, nagrał? Nagrał. 40 milionów bananów. Mówiłem, nagra na bank. Tanie i niezawodne dyktafony, a wśród nich rewelacyjny dyktafon marki Olympus. Z możliwością podłączenia do komputera oraz automatycznym ustawieniem czułości nagrywania w wyjątkowej cenie 169 zł. Nieludzko niskie ceny. Mediamarkt. Osoby starsze powinny szczególnie dbać o dostarczanie do organizmu odpowiednich witamin i minerałów. Niestety preparaty witaminowe dla seniorów są z reguły drogie. Dlatego sięgnij po suplement diety Activitaminer Senior. Zawiera aktywne witaminy i minerały niezbędne w tym wieku, a kosztuje nie